paisani, sprit în toc nemeliri, drit ne sai ne sy. Și nu-mi turi, că ni te-ai mașonii bani. Martina për shëndet. Të do ty moj tri bareshë djani vetjar, që bukuri kur flamu ndri e lar. Që lumë të rik e shqipë dar dhe kur, po mesin të në t'i plek, me gëzim Martina për shëndet. Kënga jonë së ndalet. Teksti dhe muzika Ilirian Ceka, këndon Adriana Ceka. Lumturina me gjima, ku që liku zjanë dhe shëndia, dhe ku plugu bukës re. Ambalika non zmina priratiku u i kristalist rëmbet edhe vruet si këmë bjeshkësh lido central kure pudim këtë trual badi tur me gjak e djerëzë linja tona dizet lan najde kënga jo në zrale najde valja Male tanto la është këputë të dhe një fletë. Dhe ne punojmë në këtë qytetë punëtorës, me shok e shoqe dhe plot gaz në jetë. E bukur dita vjenë jetën tonë, ditë shka të rejna si e dhe dhe nga përshëmbe. Unë johëm ne këtë me shok e shoqe, dhe turim andra bashkën e në jetë. Nuk ditë shka sjellë ty në këtë ditë lumtur, ti mi di shoqe shduke shpo. Si flutur, të gjitha janë të bukra lullet tona, por midis lullesh bie ma e bukur. Nuk sola lulle, por të sola kënga, që si ujvar nga zemra më buroj. Për ty e dashur dhe për jetën tona, unë si buqet këtë këngë po të adhuroj. Plot gëzim, ditet më shumë nga dijes gjithmon na bashkon. Vitet më shnga ne do kërkoj, rrug e dijes gjithmon na bashkon. Dashurive, si aqës shuhen, si këndi jetë e rritemi. Jurija jo, eto Es basmash plot lule. Muzika Spartak Tili. Teksti Juliana Jorganxhi. Këndojnë dueti Adriana Ceka, Muarrem Herri. Kur të shumë i vajze dashur mes basmave plot lule, duket si kur pranë vera vjenë mbito dhe gule. Mes basmave plot lule, duket sikur pranë vera vjen mbito dhe ule. Oh, my God. bashkë radhë dhe radhë, krahë shtrinë dhe bore parë. Reti falën tokës barë dhe si, si arë në zemër më veti. Ku ta gjenë mi mosën valë, ku ta gjenë, ajo qilëveç se një herë. Në lurëzim të saj unione, unë dy fjarële ti në sy më petë. Lokë djeli në re, rritu rritu dashuri e re. Lullë zombi mozë e qenu në zhostinë, me aromën të meri të dashurinë. Ka shdo njeri në jetë, një ndër të vërtetë, se vyshkin vite. Lurëzon dhe rritet, mbetje gjithmonë në re. Ka shumë njëri në jetë, një ndër të vërtetë. Se vyshkin vitet, lurëzon dhe rritet, mbetje gjithmonë në re. Zatoj në lullë e plot, shkumë dë borën bine një zot. Drurët zjatin degët si kuror, njëri tjetri ne e kërkojnë. Ku ta gjej mi mosën valë, ku ta gjej, ajo qelëveç se një herë. Në lullëzim të saj unione, unë dy fjallë ti në sy më pe. Folle ti vezojsh të këngën lanë, zemra zemrën dje u pranë. Kishtat në përflokë, vjellin në re, rritu rritu dashuri e re. Lullë zombi mozë e qelu në zhostinë, me aromën të meri të dashurinë. Ka shdo njeri në jetë, një ndër të vërtetë, se vyshkin vitet, lurëzon dhe rritet, mbetet gjithmonë në re. Ka shdo njeri në jetë, një ndër të vërtetë, se vyshkin vitet, lurëzon dhe rritet, mbetet gjithmonë në re. Shatin ton të dashur. Ne para rrugës të fabrikës po e prej Se ajo vajtë më dashuron Si kur lartë të shkoj ajo më kler Dashuri e saj më ndjek Më ndjek mua kudon Në dashuri në saj unë jam Kone vite sa më shumë të shkoj Dashuri e saj më ndjek Dhe atje Let's Sa drit në sy ato kanë, tek çdo një mëngjes një zemër e gjen që mban dashurinë e panë. Mëngjes njerëz takoj, një këngë në buza të mbajnë. Nga çdo mirë mëngjes kjo këngë me rrut dhe prurin e jetës kudo e shpërndan. Qelin mimoza, qelin kuqe dhe jeta rahët e sa. Qishin vogluqët zërat e tyre pranë verën bjellin në çdo ska. Mëngjes njerës takoj, sa drit në sy ato kanë, tek çdo një mëngjes një zemër e gjen që mban dashurinë e panë. Mëngjes njerës takoj, një këngë në buza të mbajnë. Nga çdo mirë mëngjes kjo këngë me rrut dhe vrullin e jetës kudo e shpërndan. Qeli në kuqe dhe jeta krahët e saj. Qishin voglushët zërat e tyre pranë verën bjellin në çdo skaj. Pranë verën bjellin në çdo skaj. Shok të mirë, ty të dashuruar u bëhem një ti. Ne punonim bashkë në një repart, u dhe ne bënim me një urban. Shokë ta nuk u cutitën as pak, zimin tonën me ta e ndaj. Na nga cmojnë ta një përdas më ndonë, ajo ti nuk është e larë. Ne jemi punëtore dhe shok të mirë, katërin me mira si unë e ti. Jeta na hapërat me dashuri, dashuri. Horizont e qelur i kemi sot, ne e trisim jetën një vëndi ton. Yna ka hapëleu dhe shu e pun, drita jon, drita jon. Shok të mirë, ty të dashuruar u bëhën një ti. Ne punonim bashkë në një repart, u dhe ne bënim me një urban. Shok të ta nuk u që ditën as pak, zimin tonër me ta e ndaj. Na nga cmojnë ta një përdas më ndonë, a ju ti nuk është e larë. Ne jemi punëtore dhe shok të mirë, katërin me mira si unë me ti. Jeta na hapërat me dashuri, dashuri. Horizont e qelur i kemi sot, ne ndrysim jetën që vëndi ton. Yna ka hapëleu dhe shu e kur, drita jo, drita jo. Nes njërzve undove, dikush më buzë qesh. gjua në gjostit shumë më troke. Ja në sytë tyre se shdize të rizator, si një rejze i drite në jetë mua më ton. Të kisha mira tuar t'i pritja gjithë dhule që pina pra verën ton. Me të furim me shumë tua sidja gjithë shope të pitule ton. Shëndes, me zemër urojnë, shoqën një mëngjes. Në çdo fjalë të tyre, unë grohtë si në gjej. Në këtë dashuri, jo lodhje kur se ndjej. Të kisha mira tuar të pinja, gjithë lule që pina pra verën tonë. Në të furim me shumë tua sinja, gjithë shokve të miku në tonë. Të kisha mira tuar t'i pilja, gjithë lule që pina pra verën tonë. Në t'u furim me shumë tua sinja, gjithë shokve të miku në tonë. Gjithë shokve të miku në tonë. që mbrëmje ka që ngron, nam dhe zëndra të më vanë. Ja ku vim me radhë shokë, pas ka që vite shtakohen me ma. Mblidhe shokët dhe tregojnë për qytetin. Që ngro, nam dhe zëndra më të më van. Ja ku vim me radhë shokë, pas ka që vite shtakohen me ma. Do kaloj në vitet ra, zvar një ti aty këtu. O moj jetë, ne do të jemi, për gjithë mëra dansit e tu. Pa kuptuar e cimbra. të këtësi unë të një, ti dhe të kalë të rojë. Si dikur e voglë dhe sot plot me malë, një valë më në gojë. Këtë valë unë të në zemër do të atem, ku do që të shkoj. Ajo më përkundi mu bësi një djep, da ju. Para të bukur paska, e kuptoj në shoqë që njadi një storinë, djali të portretin si te Tu as ton, tu as ta chute.